नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 1 and 2 नंबर 18 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। अंतकरण की शुद्धि होने पर विद्वान के दुखों के विक्षेप निवृत्त हो जाते हैं और उसी से प्रसन्नचित वाले पुरुष की ब्रह्मदर्शिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विक्षेप रहित चित्त में शुद्ध अंतःकरण फलित होता है या शुद्ध अंतःकरण विक्षेप रहित चित्त बन जाता है? कृष्ण जो कह रहे हैं वह हमारी साधारण साधना की समझ के बिल्कुल विपरीत है। साधारणतः हम सोचते हैं कि विक्षेप अलग हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण शुद्ध हो तो विक्षेप अलग हो जाते हैं। ये बात ठीक से न समझी जाए तो बड़ी भ्रांतियों में जन्मों जन्मों के व्यर्थ के चक्कर में ले जा सकती है। ठीक से काज और इफेक्ट क्या कारण बनता है और क्या परिणाम इसे समझ लेना ही विज्ञान है। बाहर के जगत में भी भीतर के जगत में भी जो कार्य कारण की ठीक से व्यवस्था को नहीं समझ पाता और कार्यों को कारण समझ लेता और कारणों को कार्य बना लेता है वो अपने हाथ से ही अपने को गलत करता है। वो अपने हाथ से ही अपने को अंडन करता है। किसान गेहूं बोता है फिर फसल आती है, गेहूं के साथ भूसा भी आता है, लेकिन भूसा को बो दिया जाए तो भूसे के साथ गेहूं नहीं आता है। ऐसे किसान सोच सकता है कि जब गेहूं के साथ भूसा आता है तो उल्टा क्यों नहीं हो सकता, भूसे को बो दे गेहूं साथ आ जाए, वाइस वर्षा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन भूसा बोने से सिर्फ भूसा सड़ जाएगा, गेहूं तो आएगा ही नहीं, हाथ का भूसा भी जाएगा। भूसा आता है गेहूं के साथ, गेहूं भूसे के साथ नहीं आता है। अंतःकरण शुद्ध हो तो चित्त के विक्षेप सब खो जाते हैं, विक्षिप्तता खो जाती है। लेकिन चित्त की विक्षिप्तता को कोई खोने में लग जाए तो अंतःकरण तो शुद्ध होता नहीं, चित्त की विक्षिप्तता और बढ़ जाती है। जो आदमी अशांत है अगर वो शांत होने की चेष्टा में और लग जाए तो अशांति सिर्फ दुगनी हो जाती है। अशांति तो होती ही है, अब शांत न होने की अशांति भी पीड़ा देती है। लेकिन अंतःकरण कैसे शुद्ध हो जाए? पूछा जा सकता है कि अंतःकरण शुद्ध कैसे हो जाएगा? जब तक विचार आ रहे, विक्षेप आ रहे, विक्षिप्तता आ रही, विकृतियां आ रही, तब तक अंतःकरण शुद्ध कैसे हो जाएगा? कृष्ण अंतःकरण शुद्ध होने को पहले रखते, पर वो होगा कैसे? यहां सांख्य का जो गहरा से गहरा सूत्र है वो आपको स्मरण दिलाना जरूरी है। सांख्य का गहरा से गहरा सूत्र यह है कि अंतःकरण शुद्ध है ही, हो जाएगा ये पूछता ही वो है जिसे अंतःकरण का पता नहीं। जो पूछता है कैसे हो जाएगा शुद्ध, उसने एक बात तो मान ली कि अंतःकरण अशुद्ध है। आपने अंतःकरण को कभी जाना? बिना जाने मान रहे हैं कि अंतःकरण अशुद्ध है और उसको शुद्ध करने में लगे। अगर अंतःकरण अशुद्ध नहीं है तो आपके शुद्ध करने की सारी चेष्टा व्यर्थ ही हो रही है, और ये चेष्टा जितनी असफल होगी सफल तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो शुद्ध है वो शुद्ध किया नहीं जा सकता। लेकिन जो शुद्ध है उसे शुद्ध करने की चेष्टा असफल होगी, असफलता दुख लाएगी, असफलता विषाद लाएगी, असफलता दीनता हीनता लाएगी, असफलता हारापन फ्रस्ट्रेशन लाएगी, और बार बार असफल होकर आप ये कहेंगे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, अशुद्धि बहुत गहरी है। आप जो निष्कर्ष निकालेंगे, निष्पत्ति निकालेंगे, वो बिल्कुल ही उल्टी होगी। एक घर में अंधेरा है, तलवारें लेके हम घर में घुस जाएं और अंधेरे को निकालने की बाहर कोशिश करें, तलवारें चलाएं, अंधेरे को काटें पीटें, अंधेरा बाहर नहीं निकलेगा। थक जाएं, हार जाएं, जिंदगी गंवा दें, अंधेरा बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? तो शायद सारी मेहनत करने के बाद हम बैठ के सोचें कि अंधेरा बहुत शक्तिशाली है इसलिए बाहर नहीं निकलता है। तर्क अनेक बार ऐसे गलत निष्कर्षों में ले जाता है, जो ठीक दिखाई पड़ते हैं यही उनका खतरा है। अब ये बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ता है कि इतनी मेहनत की और अंधेरा नहीं निकला, इसका मतलब साफ है कि मेहनत कम पड़ रही, अंधेरा ज्यादा शक्तिशाली है। सच्चाई उल्टी है, अगर अंधेरा शक्तिशाली हो तब तो किसी तरह उसे निकाला जा सकता है। शक्ति को निकालने के लिए बड़ी शक्ति ईजाद की जा सकती है, अंधेरा है ही नहीं, यही उसकी शक्ति है, वो है ही नहीं, इसलिए आप उसको शक्ति से निकाल नहीं सकते। वो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसे तलवार से न काटा जा सकता न धक्के से निकाला जा सकता। असल में अंधेरा सिर्फ एब्सेंस है किसी चीज की, अंधेरा अपने में कुछ भी नहीं है, अंधेरा सिर्फ अनुपस्थिति है प्रकाश की बस। इसलिए आप अंधेरे के साथ सीधा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अंधेरे के साथ कुछ भी करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है। प्रकाश जलाएं तो अंधेरा नहीं होता, प्रकाश बुझाएं तो अंधेरा हो जाता है। सीधा अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंधेरा नहीं है, और जो नहीं है उसके साथ जो सीधा कुछ करने में लग जाएगा वो अपने जीवन को ऐसे उलझाव में डाल लेता है जिसके बाहर कोई भी मार्ग नहीं होता, वो एब्सर्डिटी में पड़ जाता है। अंतःकरण अगर शुद्ध है तो अंतःकरण को शुद्ध करने की सब चेष्टा खतरनाक है, अंधेरे को निकालने जैसी चेष्टा है, क्योंकि जो नहीं है अशुद्धि उसे निकालेंगे कैसे। सांख्य कहता है अंतःकरण अशुद्ध नहीं है, और अगर अंतःकरण भी अशुद्ध हो सकता है तो इस जगत में फिर शुद्धि का कोई उपाय नहीं, फिर शुद्ध कौन करेगा, क्योंकि जो शुद्ध कर सकता था वो अशुद्ध हो गया है। अंतःकरण अशुद्ध नहीं, अगर ठीक से समझें तो अंतःकरण ही शुद्धि है, द वेरी प्योरिफिकेशन, द वेरी प्योरिटी। अंतःकरण शुद्ध ही है, लेकिन अंतःकरण का हमें कोई पता नहीं है कि क्या है। आप किस चीज को अंतःकरण जानते हैं? अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन्सियंस, और गीता के जिनने भी अनुवाद किए हैं उन्होंने अंतःकरण का अर्थ कॉन्सियंस किया है, उससे गलत कोई अनुवाद नहीं हो सकता। कॉन्सियंस अंतःकरण नहीं है, कॉन्सियंस अंतःकरण का धोखा है, इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी होगा, क्योंकि वो बहुत गहरे रूट्स में बैठ गई भ्रांति है सारे जगत में। जहां भी गीता पढ़ी और जाती है वहां अंतःकरण का अर्थ कॉन्सियंस कर लिया जाता है। हम भी अंतःकरण से जो मतलब लेते हैं वो क्या है? आप चोरी करने जा रहे हैं, भीतर से कोई कहता चोरी मत करो, चोरी बुरी, आप कहते हैं अंतःकरण बोल रहा है, ये कॉन्सियंस है अंतःकरण नहीं। ये सिर्फ समाज के द्वारा डाली गई धारणा है, अंतःकरण नहीं। क्योंकि अगर समाज चोरों का हो तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे समाज जाट है, तो जाट में लड़के की शादी नहीं होती जब तक वो दो चार चोरियां ना कर ले। जाट का लड़का जब चोरी करने जाता है तो कभी उसके मन में नहीं आता कि बुरा कर रहा है। अंतःकरण उसके पास भी है, आपके पास ही नहीं, लेकिन सोशल जो बिल्ट इन आपके भीतर डाली गई धारणा है वो उसके पास नहीं है। मेरे एक मित्र पख्तून इलाके में घूमने गए थे तो पेशावर में उन्हें मित्रों ने कहा कि पख्तून इलाके में जा रहे हैं, जरा संभल के बैठना, जीप तो ले जा रहे हैं लेकिन होशियारी रखना। उन्होंने कहा क्या खतरा क्या है, हमारे पास कुछ है नहीं लुटने को। उन्होंने कहा नहीं, ये खतरा नहीं है, खतरा यह है कि पख्तून लड़के अक्सर सड़कों पर निशाना सीखने के लिए लोगों को गोली मार देते। निशाना सीखने के लिए, दुश्मन को नहीं, पख्तून लड़के निशाना सीखने के लिए सड़क के किनारे से चलती हुई कार में गोली मार के देखते हैं कि निशाना लगा कि नहीं। मित्र तो बहुत घबरा गए, उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं निशाना लगाने के लिए, तो क्या उनके पास कोई अंतःकरण नहीं है? अंतःकरण तो पख्तून के पास भी है, अंतःकरण किसी की बपौती नहीं है, लेकिन पख्तून के पास जिसको हिंसा अहिंसा का सामाजिक बोध कहते हैं उसे डालने का कोई बचपन से प्रयास नहीं किया गया। एक हिंदू को कहें कि चचेरी बहन को शादी कर ले तो उसका अंतःकरण इंकार करता है, मुसलमान का नहीं करता है। कारण यह नहीं कि मुसलमान के पास अंतःकरण नहीं, सिर्फ चचेरी बहन से शादी करने की धारणा का भेद है, वो समाज देता है, वो अंतःकरण नहीं है। समाज ने एक इंतजाम किया है, बाहर अदालत बनाई है और भीतर भी एक अदालत बनाई है। समाज ने पुख्ता इंतजाम किया है कि बाहर से वो कहती चोरी करना बुरा है, वहां पुलिस है अदालत, लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि भीतर भी एक पुलिस वाला होना चाहिए जो पूरे वक्त कहता रहे कि चोरी करना बुरा है, क्योंकि बाहर के पुलिस वाले को धोखा दिया जा सकता है, उस हालत में भीतर का पुलिस वाला काम पड़ सकता है। कॉन्शियंस अंग्रेजी का जो शब्द है उसको हमें कहना चाहिए अंतश्चेतन, अंतःकरण नहीं। सांख्य का अंतःकरण बात ही और है। अंतःकरण को अगर अंग्रेजी में ले जाना हो तो कॉन्शियंस शब्द नहीं है, अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है ठीक, क्योंकि अंतःकरण का मतलब होता है द इनर मोस्ट इंस्ट्रूमेंट, अंतरतम उपकरण, अंतरतम, जहां तक अंतस में जाया जा सकता है भीतर, वो जो आखिरी है भीतर वही अंतःकरण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आत्मा नहीं। ये बड़े मजे की बात है, अंतःकरण का मतलब आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो वो है जो बाहर और भीतर दोनों में नहीं है, दोनों के बाहर है। अंतःकरण वो है आत्मा के निकटतम जो उपकरण है जिसके द्वारा हम बाहर से जुड़ते हैं। समझ लें कि आत्मा के पास एक दर्पण है जिसमें आत्मा प्रतिफलित होती है, वो अंतःकरण है निकटतम। आत्मा में पहुंचने के लिए अंतःकरण आखिरी सीढ़ी है, और अंतःकरण आत्मा के इतने निकट है कि अशुद्ध नहीं हो सकता। आत्मा की यह निकटता ही उसकी शुद्धि है। यह अंतःकरण कॉन्शियंस नहीं है जो हमारे भीतर, जब हम सड़क पर चलते हैं और बाएं ना चल के दाएं चल रहे हो तो भीतर से कोई कहता है कि दाएं चलना ठीक नहीं, बाएं चलना ठीक, यह अंतःकरण नहीं है। यह केवल सामाजिक आंतरिक व्यवस्था है, यह अंतश्चेतन है जो समाज ने इंतजाम किया है ताकि आपको व्यवस्था अनुशासन दिया जा सके। समाज अलग होते हैं, व्यवस्था अलग हो जाती है। अमेरिका में चलते हैं तो बाएं चलने की जरूरत नहीं, वहां अंतःकरण जिसको हम अंतःकरण कहते हैं वो कहता है दाएं चलो, बाएं मत चलना, क्योंकि नियम बाएं चलने का नहीं है, दाएं चलने का है। सामाजिक व्यवस्था की जो आंतरिक धारणाएं हैं वो अंतःकरण नहीं है, तो अंतःकरण का हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ हम जिसे अंतःकरण समझ रहे हैं वो बिल्कुल ही भ्रांत है। अंतःकरण नैतिक धारणा का नाम नहीं है, अंतःकरण मॉरलिटी नहीं है, क्योंकि मॉरलिटी हजार तरह की होती है, अंतकरण एक ही तरह का होता है। हिंदू की नैतिकता अलग, मुसलमान की नैतिकता अलग, जैन की नैतिकता अलग, ईसाई की नैतिकता अलग, अफ्रीकन की अलग, चीनी की अलग, नैतिकताएं हजार हैं, अंतकरण एक है। अंतकरण शुद्ध ही है, आत्मा के इतने निकट रह के कोई चीज अशुद्ध नहीं हो सकती। जितने दूर होती है आत्मा से उतनी अशुद्धि की संभावना बढ़ती है। अगर ठीक से समझें, मोर द डिस्टेंस मोर द इम्प्योरिटी। जैसे एक दिया जल रहा है, यहां दिए की बत्ती जल रही है, बत्ती के बिल्कुल पास रोशनी का वर्तुल है, वो शुद्धतम है। फिर बत्ती की रोशनी आगे गई, फिर धूल है, हवा है, और रोशनी अशुद्ध हुई। फिर और दूर गई, फिर और अशुद्ध हुई, फिर और दूर गई, फिर और अशुद्ध हुई, और थोड़ी दूर जाके हम देखते हैं कि रोशनी नहीं है, अंधेरा है। एक एक कदम रोशनी जा रही है और अंधेरे से डूबती जा रही है। शरीर तक आते आते सब चीजें अशुद्ध हो जाती हैं, आत्मा तक जाते जाते सब शुद्ध हो जाती है। शरीर के निकटतम इंद्रियां हैं, इंद्रियों के निकटतम अंतस इंद्रियां हैं, अंतस इंद्रियों के निकटतम स्मृति है, स्मृति के निकटतम बुद्धि है, प्रयोगित, प्रयोगित अप्लाइड इंटेलेक्ट के निकटतम अप्रयोगित बुद्धि है, अप्रयोगित बुद्धि के नीचे अंतःकरण है, अंतःकरण के नीचे आत्मा है, आत्मा के नीचे परमात्मा है। ऐसा अगर ख्याल में आ जाए तो सांख्य कहता है कि अंतःकरण शुद्ध ही है, वो कभी अशुद्ध हुआ नहीं, लेकिन हमने अंतःकरण को जाना नहीं। इसलिए लोग पूछते हैं अंतःकरण कैसे शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध नहीं किया जा सकता, करेगा कौन? और जो शुद्ध है ही, वो शुद्ध कैसे किया जा सकता है? पर जाना जा सकता है कि शुद्ध है। कैसे जाना जा सकता है? एक ही रास्ता है, पीछे हटें, पीछे हटें, अपने को पीछे हटाएं, अपनी चेतना को सिकोड़ें, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता। शरीर को भूलें, इंद्रियों को भूलें, छोड़ें बाहर की परिधि पर और भीतर चलें, अंतस इंद्रियों को छोड़ें और भीतर चलें, स्मृति को छोड़ें और भीतर चलें। भीतर याद आ रही है, शब्द आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, स्मृति आ रही, छोड़ें, कहें कि ये भी मैं नहीं हूं, कहें कि नेति नेति ये भी मैं नहीं हूं, है भी नहीं, क्योंकि जो देख रहा है भीतर की स्मृति से विचार आ रहा है वो अन्य है, वो भिन्न है, वो पृथक है। जाने कि ये मैं नहीं हूं, आप मुझे दिखाई पड़ रहे, निश्चित ही आप मुझे दिखाई पड़ रहे, पक्का हो गया कि मैं आप नहीं हूं, नहीं तो देखेगा कौन आपको? देखने वाला और दिखाई पड़ने वाले भिन्न, दृश्य और दृष्टा भिन्न है। ये सांख्य का मौलिक साधना सूत्र है, दृश्य और दृष्टा भिन्न। फिर सांख्य की सारी साधना इसी भिन्नता के ऊपर गहरे उतरती है। फिर सांख्य कहता है जो भी चीज दिखाई पड़ने लगे समझना कि इससे भिन्न हूं। भीतर से देखें शरीर दिखाई पड़ता है, और भीतर देखें हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती, आप भिन्न हैं, और भीतर देखें विचार दिखाई पड़ते हैं, आप भिन्न हैं, और भीतर देखें, और भीतर देखें समाज की धारणाएं हैं, चित्त पर बहुत सी परतें हैं, वो सब दिखाई पड़ती, और उतरते जाएं, आखिर में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अंतःकरण सब शुद्धतम है, लेकिन शुद्धतम वो भी भिन्न है, वो भी अलग है। इसलिए उसको आत्मा नहीं कहा, उसको भी अंतःकरण कहा, क्योंकि आत्मा उस शुद्धतम के भी पार है। शुद्धतम का अनुभव कैसे होगा? आपको अशुद्धतम का अनुभव कैसे होता है? कोई मुझसे आके पूछता है शुद्ध का अनुभव कैसे करेंगे, उसको मैं कहता हूं तुम बगीचे की तरफ चले, अभी बगीचा नहीं आया लेकिन ठंडी हवा मालूम होने लगी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि ठीक चल रहे हैं? क्योंकि ठंडी हवा मालूम होने लगी। फिर तुम और बढ़ते हो, सुगंध भी आने लगी, तब तुम जानते हो और निकट बगीचा आ रहा। अभी बगीचा आ नहीं गया, शायद अभी दिखाई भी नहीं पड़ रहा। और निकट बढ़ते हो, अब हरियाली दिखाई भी पड़ने लगी, अब बगीचा और निकट आ गया। अभी फिर भी हम बगीचे में नहीं पहुंच गए, फिर हम बगीचे के बिल्कुल द्वार पर खड़े हो गए। सुगंध है, शीतलता है, हरियाली है, चारों तरफ शांति और सन्नाटा है, और एक वेल बीइंग, एक स्वास्थ्य का भाव घेर लेता। ऐसे ही जब कोई भीतर जाता है तो आत्मा के जितने निकट पहुंचता है उतना ही शांत, उतना ही मौन, उतना ही प्रफुल्लित, उतना ही प्रसन्न, उतना ही शीतल होने लगता है। जैसे जैसे भीतर चलता है उतना ही प्रकाशित, उतना ही आलोक से भरने लगता है। जैसे जैसे भीतर चलने लगता है, कदम कदम भीतर सरकता है, कहता है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, ये भी नहीं, ये दृश्य हो गया तो मैं नहीं हूं, मैं तो वहां तक चलूंगा जहां सिर्फ दृष्टा रह जाए। तो दृष्टा जब अंत में रह जाए, उसके पहले जो मिलता है वो अंतःकरण है। अंतःकरण जो है वो अंतर यात्रा का आखिरी पड़ाव है, आखिरी पड़ाव, मंजिल नहीं, मंजिल उसके बाद है। ये अंतःकरण शुद्ध ही है, इसलिए सांख्य की बात कठिन है। कोई हमें समझाए कि शुद्ध कैसे हो तो समझ में आता है। सांख्य कहता है तुम शुद्ध हो ही, तुम कभी गए ही नहीं वहां तक जानने जहां शुद्धि है, तुम बाहर ही बाहर के, तुमने कभी गए ही नहीं कि घर के गर्भ में ठीक आवास है आत्मा और उसी बीच परमात्मा, गए नहीं हम कभी। घर के बाहर घूम रहे हैं और घर के बाहर की गंदगी है। एक आदमी घर के बाहर घूम रहा है, सड़क पर गंदगी पड़ी है, वो कहता है इस गंदगी को देखकर कि मेरे घर भी सब अंदर गंदा होगा, उसको मैं कैसे शुद्ध करूं। हम उससे कहते हैं ये गंदगी घर के बाहर है, तुम घर के भीतर चलो, वहां कोई गंदगी नहीं है, तुम इस गंदगी से ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, ये घर के बाहर होने की वजह से यहां तक वो शुद्धि की धारा नहीं पहुंच पाती, माध्यमों में विकृत हो जाती, अनेक माध्यम में विकृत हो जाती है। अंदर चलो, भीतर चलो, गो बैक, वापस लौटो। तो कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण शुद्ध होता है, ऐसा जिस दिन जाना जाता है उसी दिन चित्त के सब विक्षेप, चित्त की सारी विक्षिप्तता खो जाती, खोनी नहीं पड़ती। जैसे ऐसा समझे एक पहाड़ के किनारे खाई में हम बसे, अंधेरा है बहुत, सीलन है, सब गंदा है, पहाड़ को घेरे हुए बादल घूमते हैं, वो वादी को खाई को ढक लेते हैं, उनकी वजह से ऊपर का सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ता, उनकी काली छायाएं डोलती हैं घाटी में और बड़ी भयानक मालूम होती। एक आदमी शिखर पर खड़ा है, वो कहता तुम पहाड़ चढ़ो, लेकिन हम नीचे से पूछते हैं कि इन बादलों से छुटकारा कैसे होगा, ये काली छायाएं सारी घाटी को घेरे हुई है, इनसे मुक्ति कैसी होगी। वो आदमी कहता तुम इनकी फिक्र छोड़ो, तुम पहाड़ चढ़ो, तुम उस जगह आ जाओगे जहां तुम पाओगे कि बदलियां नीचे रह गई और तुम ऊपर हो गए हो, और जिस दिन तुम पाओगे कि बदलियां नीचे रह गई तुम ऊपर हो गए हो, उस दिन बदलियां तुम पर कोई छाया नहीं डालती। बदलियां सिर्फ उन्हीं पर छायाएं डालती हैं जो बदलियों के नीचे हैं, बदलियां उन पर छाया नहीं डालती जो बदलियों के ऊपर हैं। अगर कभी हवाई जहाज में आप उड़े तो बदलियां फिर आप पर छाया नहीं डालती, बदलियों का वितान नीचे रह जाता है, आप ऊपर हो जाते, लेकिन पृथ्वी पर बदलियां बहुत छाया डालती हैं। मन के जो विक्षेप हैं, विक्षिप्तताएं हैं, विकार हैं, वे बदलियों की तरह हैं और हम पर छाया डालते हैं क्योंकि हम घाटियों में जीते हैं। कृष्ण कहते हैं चलो अंतःकरण की शुद्धि की यात्रा पर। जब तुम अंतःकरण पर पहुंचोगे तब तुम हंसोगे कि ये बदलियां जो बड़ी पीड़ित करती थी अब ये नीचे छूट गई हैं, अब इनका कोई ख्याल भी नहीं आता, अब ये कोई छाया भी नहीं डालती, अब इनसे कोई संबंध ही नहीं है, अब सूरज आमने सामने है, अब बीच में कोई बदलियों का विधान नहीं है, कोई जाल नहीं। विचार घाटियों के ऊपर बादलों की भांति है, जो अंतःकरण तक पहुंचता है वो शिखर पर पहुंच जाता, वहां सूर्य का प्रकट प्रकाश है। ये यात्रा है, ये शुद्धि नहीं है, ये यात्रा है, शुद्धि फल है, पता चलता है कि शुद्ध है। तो कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण शुद्ध है, वहां चित्त का कोई विक्षेप नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावायतः शान्तिः अशांतस्य कुतः सुखम्। अयुक्त पुरुष को न बुद्धि होती है और न भावना होती है, एवं भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित पुरुष को सुख कहाँ। अयुक्त पुरुष को शांति नहीं, युक्त पुरुष को शांति है। अयुक्त पुरुष क्या, युक्त पुरुष क्या? अयुक्त पुरुष को भावना नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं। क्या ये युक्त और अयुक्त का क्या अर्थ है? अयुक्त का अर्थ है अपने से ही अलग, अपने होने से ही दूर पड़ गया, अपने से ही बाहर पड़ गया, अपने से ही टूट गया, स्प्लिट। लेकिन अपने से कोई कैसे टूट सकता है, अपने से कोई कैसे अयुक्त हो सकता है? अपने से टूटना तो असंभव है। अगर हम अपने से ही टूट जाएं, इससे बड़ी असंभव बात कैसे हो सकती? क्योंकि अपने का मतलब ही यह होता है कि अगर मैं अपने से ही टूट जाऊं तो मेरे दो अपने हो गए, एक जिससे मैं टूट गया और एक जो मैं टूट कर हूं। अपने से टूटना हो नहीं सकता, और अपने से जुड़ने का भी क्या मतलब, अपने से युक्त होने का भी क्या मतलब, जब टूट ही नहीं सकता हूं तो फिर बात कहां है? सच में कोई अपने से टूटता नहीं, लेकिन अपने से टूटता है ऐसा सोच सकता है, ऐसा विचार सकता है, ऐसे भाव, ऐसे सम्मोहन से भर सकता है कि मैं अपने से टूट गया हूं। आप रात सोए, सपना देखा कि अहमदाबाद में नहीं है, कलकत्ते में। कलकत्ते में चले नहीं गए, ऐसे सोए सोए कलकत्ता जाने का अभी तक कोई उपाय नहीं है। अपनी खाट पर अहमदाबाद में ही पड़े, लेकिन स्वप्न देख रहे हैं कलकत्ता पहुंच गए। सुबह जल्दी काम है अहमदाबाद में, अब चित्त बड़ा घबराया कि तो कलकत्ता आ गए, सुबह काम है, अब वापस अहमदाबाद जाना है। अब सपने में लोगों से पूछ रहे हैं कि अहमदाबाद कैसे जाएं, ट्रेन पकड़ें, हवाई जहाज पकड़ें, बैलगाड़ी से जाएं, जल्दी पहुंचना है, सुबह काम है और ये रात गुजरी जाती। आपकी घबराहट उचित है, अनुचित तो नहीं। अहमदाबाद में काम है, कलकत्ते में है, बीच में फासला बड़ा है, सुबह करीब आई जाती, वाहन खोज रहे हैं। लेकिन क्या अहमदाबाद आने के लिए वाहन की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अहमदाबाद से आप गए नहीं हैं क्षण भर को भी, इंच भर को भी। नावी मिले वाहन तो जैसे नींद टूटेगी पाएंगे कि लौट आए, मिल जाए तो भी पाएंगे कि लौट आए, असल में गए ही नहीं थे। लौट आना शब्द ठीक नहीं, सिर्फ गए के भ्रम में थे। तो जब कृष्ण कहते हैं अयुक्त और युक्त, तो वास्तविक फर्क नहीं है, कोई अयुक्त तो होता नहीं कभी, सिर्फ अयुक्त होने के भ्रम में होता है, स्वप्न में होता है, सिर्फ एक ड्रीम क्रिएशन, एक स्वप्न का भाव है कि अपने से अलग हो गया हूं। युक्त पुरुष वो है जो इस स्वप्न से जाग गया और उसने देखा कि मैं तो अपने से कभी भी अलग नहीं हुआ। अयुक्त पुरुष में भावना नहीं होती। क्यों नहीं होती? भावना से मतलब आप मत समझ लेना आपकी भावना, क्योंकि हम सब अयुक्त पुरुष हैं, हमने भावना बहुत है, इसलिए कृष्ण इस भावना की बात नहीं कर रहे होंगे जो हम में है। एक आदमी कहता है कि भावना बहुत है, पत्नी मर गई रो रहा है, बेटा बीमार पड़ा है आंसू गिरा रहा है, कहता है भावना बहुत है। ये भावना नहीं है, ये फीलिंग नहीं है, ये सिर्फ सेंटिमेंटलिटी है। फर्क क्या है? अगर ये भावना नहीं है, सिर्फ भावना का धोखा है, तो फर्क क्या है? एक आदमी रो रहा है अपने बेटे के पास बैठा हुआ, मेरा बेटा बीमार है, और चिकित्सक कहते हैं बचेगा नहीं, मर जाएगा। रो रहा है, छाती पीट रहा है, उसके प्राणों को बड़ा संकट है। तभी हवा का एक झोंका आता है और टेबल से एक कागज उड़ के उसके पैरों के नीचे गिर जाता है। वो उसे यूं ही उठा के देख लेता है, पाता है कि उसकी पत्नी को लिखा किसी का प्रेम पत्र। पता चलता है पत्र को पढ़ के कि बेटा अपना नहीं है, किसी और से पैदा हुआ है। सब भावना विदा हो गई, कोई भावना ना रही। दवाई की बोतलें हटा देता है, जहर की बोतलें रख देता है, रात एकांत में गर्दन दबा देता है। वही आदमी जो इसे बचाने के लिए कह रहा था, वही आदमी गर्दन दबा देता है। भावना का क्या हुआ? ये कैसी भावना थी? ये भावना नहीं थी, ये मेरे के लिए भावना का मिथ्या भ्रम था। मेरा नहीं है तो बात समाप्त हो गई। टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी, लिखा है कि एक आदमी का बेटा बहुत दिन से घर के बाहर चला गया, बाप ही क्रोधित हुआ था इसलिए चला गया था। फिर बाप बूढ़ा होने लगा, बहुत परेशान था, अखबारों में खबर निकाली, संदेशवाहक भेजे, फिर उस बेटे का पत्र आ गया कि मैं आ रहा हूं, आपने बुलाया तो मैं आता हूं, मैं फला फला दिन फला फला ट्रेन से आ जाऊंगा। स्टेशन दूर है, देहात में रहता है बाप, अपनी बग्गी कस के वो उसे लेने आया, मालगुजार है, जमींदार है, लेकिन ट्रेन उसके आने के बाद पता चला कि आ चुकी है। वो सोचता था 4 बजे आएगी, वो 2 बजे आ गई, तो धर्मशाला में ठहरा जाकर अब अपने बेटे की तलाश करे कि वो कहां गया। धर्मशाला में कोई जगह खाली नहीं है, तो धर्मशाला के मैनेजर को उसने कहा कि कोई भी जगह तो खाली करवाओ ही, वो जमींदार है, तो उसने कहा कि अभी कोई एक भिकमंगा सा आदमी आके ठहरा है कमरे में, उसको निकाल बाहर कर दें। उसने कहा निकाल बाहर करो, उसे पता नहीं वो उसका बेटा है, उसे निकाल बाहर कर दिया गया। वो अपने कमरे में आराम से, उसने आदमी भेजे कि गांव में खोजो। वो बेटा बाहर सीढ़ियों पे बैठा है, सर्द रात उतरने लगी। उस गरीब लड़के ने बार बार कहा कि मुझे भीतर आ जाने दें, बर्फ पड़ रही है और मुझे बहुत दर्द है पेट में। और उसने कहा कि यहां गड़बड़ मत करो, भाग जाओ यहां से, रात मेरी नींद हराम मत कर देना। फिर रात पेट की तकलीफ से वो लड़का चीखने लगा, तो उसने नौकरों को उसे उठवा के सड़क पर फेंकवा दिया। फिर सुबह वो मर गया। सुबह जब वो जमींदार उठा तो वो लड़का मरा हुआ पड़ा था, लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, लोग कह रहे थे कौन है क्या है कुछ पता लगाओ। किसी ने उसके खीसे में से ढूंढबीन की तो चिट्ठी मिल गई। तब तो उन्होंने कहा कि अरे वो जमींदार जिसको खोज रहा है ये वही है, ये जमींदार को लिखी गई चिट्ठी पत्री या अखबारों की कटिंग, ये उसका लड़का है। वो जमींदार बाहर बैठ के अपना हुक्का पी रहा है, जैसे उसने सुना मेरा लड़का है एकदम भावना आ गई। अब वो छाती पीट रहा है, वो रो रहा है, अब उस लड़के को मरे को कमरे के अंदर ले गया, जिंदा को रात नहीं ले गया, मरे को रात, मरे को दिन में कमरे के अंदर ले गया। अब उसकी सफाई की जा रही है मरे पर, मरे को नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, वो जमींदार का बेटा है, अब उसको घर ले जाने की तैयारी चल रही है। रात उसने कई बार प्रार्थना की मुझे भीतर आने दो, तो उसके नौकरों ने उसे सड़क पर फेंकवा दिया। ये भावना है? नहीं, ये भावना का धोखा है। भावना मेरे तेरे से बंधी नहीं होती, भावना भीतर का सहज भाव है। अगर भावना होती तो इसे कमरे के बाहर निकालना मुश्किल होता। अगर भावना होती तो दर्द, पेट उसके पेट में दर्द है, सर्द रात बर्फ पड़ती है, उसे बाहर बिठाना मुश्किल होता। ये सवाल नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है कि भाव है भीतर। ध्यान रहे, भावना स्वयं की स्फुरना है, दूसरे का सवाल नहीं कि वो कौन है। मर रहा है एक आदमी, नौकरों से फिकवा दिया, उसे उठा। टॉलस्टॉय ने जब यह कहानी लिखी तो उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि यह कहानी मेरी एक अर्थों में ऑटोबायोग्राफी भी है, ये मेरा आत्मस्मरण भी है, क्योंकि खुद टॉलस्टॉय शाही परिवार का था। उसने लिखा है, मेरी मां, मैं समझता था बहुत भावनाशील, लेकिन ये तो मुझे बाद में उद्घाटन हुआ कि उसे भावना जैसी कोई चीज ही नहीं। क्यों समझता था कि भावनाशील है? क्योंकि थिएटर में उसके चार चार रूमाल भीग जाते थे आंसुओं से जब नाटक चलता है, और कोई दुख ट्रेजेडी होती तो ऐसी धुआंधार रोती थी कि नौकर रूमाल लिए खड़े रहते। शाही घर की लड़की थी, तत्काल रूमाल बदलने पड़ते थे, चार चार छह छह आठ आठ रूमाल एक नाटक एक थिएटर में भीग जाते। तो टॉलस्टॉय ने लिखा कि मैं उसके बगल में बैठ कर देखा करता था मेरी मां कितनी भावनाशील, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि उसकी बग्गी बाहर छह घोड़ों में जुती खड़ी रहती थी, और आज्ञा थी कि कोचवान बग्गी पर ही बैठा रहे, क्योंकि कब उसका मन हो जाए थिएटर से जाने का तो ऐसा ना हो कि एक क्षण को भी कोचवान ढूंढना पड़े। बाहर बर्फ पड़ती रहती, और अक्सर ऐसा होता कि वो थिएटर में देखती तब तक एक दो कोचवान मर जाते, उनको फेंक दिया जाता, दूसरा कोचवान तत्काल बिठाल के बग्गी चला दिया जाता। वो औरत बाहर आके देखती कि कोचवान मुर्दे को हटाया जा रहा है और जिंदा आदमी को बिठाया जा रहा है, और वो थिएटर के लिए रोती रहती, वो थिएटर में जो ट्रेजेडी हो गई। तो टॉलस्टॉय ने लिखा कि एक अर्थ में ये कहानी मेरी ऑटोबायोग्राफिकल भी है, आत्मकथ्यात्मक भी है। ऐसा मैंने अपनी आंख से देखा है, तब मुझे पता चला कि भावना कोई और चीज होगी, ये चीज भावना नहीं है। तो जिसको हम भावना कहते हैं, कृष्ण उसको भावना नहीं कह रहे। भावना उठती ही उस व्यक्ति में है जो अपने से संयुक्त है, जो अपने में युक्त है। युक्त यानी योग को उपलब्ध, युक्त यानी जुड़ गया, जो संयुक्त। अयुक्त अर्थात वियुक्त, जो अपने से जुड़ा हुआ नहीं है। वियुक्त सदा दूसरों से जुड़ा रहता, युक्त सदा अपने से जुड़ा रहता। वियुक्त सदा दूसरों से जुड़ा रहता है, उसके सब लिंक दूसरों से होते हैं। वो किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, लेकिन खुद कौन है इसका उसे कोई पता नहीं होता। उसकी अपने बाबत सब जानकारी, दूसरों के बाबत जानकारी होता है। पिता है अर्थात बेटे से कुछ संबंध है, पति है यानी पत्नी से कोई संबंध है। उसकी अपने संबंध में सारी खबर दूसरों से जुड़े होने की होती है। अगर हम उससे पूछें कि नहीं तू पिता नहीं, भाई नहीं, मित्र नहीं, तू कौन है, हु आर यू, तो वो कहेगा कैसा फिजूल सवाल पूछते हो, मैं तो पिता हूं, मैं तो पति हूं, मैं तो क्लर्क हूं, मैं तो मालिक हूं, लेकिन ये सब फंक्शंस हैं, ये सब दूसरों से जुड़े होना है। अयुक्त व्यक्ति दूसरों से जुड़ा होता है। जो दूसरों से जुड़ा होता है उसमें भावना कभी पैदा नहीं होती, क्योंकि भावना तभी पैदा होती जब कोई अपने से जुड़ता है। जब अपने भीतर के झरनों से कोई जुड़ता है तब भावना का स्फुरण होता है। जो दूसरों से जुड़ता है उसमें भावना नहीं होती, एक। जो दूसरों से जुड़ा होता है वो सदा अशांत होता है, दो। क्योंकि शांति का अर्थ ही अपने भीतर जो संगीत की अनंत धारा बह रही है उससे संयुक्त हो जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शांति का अर्थ है इनर हार्मनी, शांति का अर्थ है मैं अपने भीतर तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। अगर सब भी चला जाए, चांद तारे मिट जाएं, आकाश गिर जाए, पृथ्वी चली जाए, शरीर गिर जाए, मन ना रहे, फिर भी मैं जो हूं काफी हूं, मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा काफी हूं। पोम्पेई नगर में पोम्पेई का जब विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी फूटा, तो सारा गांव भागा, आधी रात थी। तो गांव में एक फकीर भी था, कोई अपनी सोने की तिजोड़ी, कोई अपने असरफियों का बंडल, कोई फर्नीचर, कोई कुछ जो बचा सकता है लोग लेके भागे। फकीर भी चला, भीड़ में चला, भागा नहीं। भागने के लिए या तो पीछे कुछ होना चाहिए या आगे कुछ होना चाहिए। भागने के लिए या तो पीछे कुछ होना चाहिए जिससे भागो, या आगे कुछ होना चाहिए जिसके लिए भागो। सारा गांव भाग रहा है, फकीर चल रहा है, लोगों ने उसे धक्के भी दिए और कहा कि कोई चलने का वक्त है, भागो। पर उसने कहा किससे भागूं और किसके लिए भागूं। लोगों ने कहा पागल हो गए, ये कोई वक्त चलने का, कोई टहल रहे हो तुम, ये कोई तफरी हो रही। उस आदमी ने कहा लेकिन मैं किससे भागूं, मेरा पीछे कुछ नहीं, मेरा आगे कुछ नहीं। लोगों ने नीचे से ऊपर देखा और उससे कहा कि कुछ बचा के नहीं लाए। उसने कहा मेरे सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने कभी कोई चीज बचाई नहीं, इसलिए खोने का उपाय नहीं, मैं अकेला काफी हूं। कोई रो रहा है कि मेरी तिजोरी छूट गई, कोई रो रहा है कि मेरा ये छूट गया, कोई रो रहा है कि मेरा वो छूट गया। सिर्फ एक आदमी उस भीड़ में हंस रहा है। लोग उससे पूछते हैं तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हारा कुछ छूटा नहीं। वो कहता है कि मैं जितना था उतना यहां भी हूं, मेरा कुछ भी नहीं छूटा। उस अशांत भीड़ में अकेला वही आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ ना कुछ बचा के लाए हैं, फिर भी अशांत है। और वो आदमी कुछ भी बचा के नहीं लाया और फिर भी शांत है। बात क्या है, युक्त पुरुष शांत हो जाता, अयुक्त पुरुष अशांत होता है। तो ज्ञानी युक्त होके शांति को उपलब्ध हो जाता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसी। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदि विद्वान अपने अपने विषयों में प्रवृत्त इंद्रियों के पीछे मन को भी प्रवृत्त करे तो जैसे वायु जल में नौका हर लेता है, वैसे ही उक्त मन उसकी बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे महाबाहो, अपने अपने विषयों से जिसकी सब इंद्रियां निग्रहित हो जाती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। जैसे नाव चलती हो और हवा की आंधियों के झोंके उस नाव को डमाडोल कर देते हैं, आंधियां तेज हो तो नाव डूब भी जाती है। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसके चित्त की शक्ति विषयों की तरफ विक्षिप्त होकर भागती है, उसका मन आंधी बन जाता है, उसका मन तूफान बन जाता है। उस आंधी और तूफान में शांति की, समाधि की, स्वयं की नाव डूब जाती है। लेकिन अगर आंधियां ना चले तो नाव डगमगाती भी नहीं। अगर आंधियां बिल्कुल ना चले तो नाव के डूबने का उपाय ही नहीं रह जाता। ठीक ऐसे ही मनुष्य का चित्त जितने ही झंझावात से भर जाता है वासनाओं के, जितने ही जोर से चित्त की ऊर्जा और शक्ति विषयों की तरफ दौड़ने लगती है, वैसे ही जीवन की नाव डगमगाने लगती है और डूबने लगती है। ज्ञानी पुरुष इस सत्य को देखकर, इस सत्य को पहचानकर, ये चित्त की वासना की आंधियों को नहीं दौड़ाता। क्या मतलब, रोक लेता है, लेकिन आंधियां अगर रोकी जाएंगी तो भी आंधियां ही रहेंगी। और दौड़ गई आंधियां शायद कम संघातक हो, रोकी गई आंधियां शायद और भी संघातक हो जाएं। तो क्या ज्ञानी पुरुष आंधियों को रोक लेता है, रेस्ट्रेन करता है? अगर रोकेगा तो भी आंधियां आंधियां ही रहेंगी और रुकी आंधियों का वेग और भी बढ़ जाएगा। तो क्या करता है ज्ञानी पुरुष? ये बहुत मजे की समझने की बात है कि आंधियां रोकनी नहीं पड़ती, सिर्फ चलानी पड़ती है। रोकनी नहीं पड़ती, सिर्फ चलानी पड़ती है। आप ना चलाएं और रुक जाती हैं, क्योंकि आंधियां कहीं बाहर से नहीं आ रही, आपके ही सहयोग कोऑपरेशन से आ रही। मैं इस हाथ को हिला रहा हूं, इस हाथ को हिलने से मुझे रोकना नहीं पड़ता। जब रोकता हूं तो उसका कुल मतलब इतना होता है कि अब नहीं हिलाता हूं। कोई हाथ अगर बाहर से हिलाया जा रहा हो तो मुझे रोकना पड़े, मैं ही हिला रहा हूं। तो रोकने का क्या मतलब होता है? शब्द में रोकना क्रिया बनती है, उससे भ्रांति पैदा होती है। यथार्थ में वस्तुतः रोकना नहीं पड़ता, सिर्फ चलाता नहीं हूं कि हाथ रुक जाता है। एक जैन फकीर हुआ, उसका नाम था रिंझा है। एक आदमी उसके पास गया और उसने कहा कि मैं कैसे रोकूं? उस फकीर ने कहा, गलत सवाल मेरे पास पूछा तो ठीक नहीं होगा, ये डंडा देखा है? रिंझा एक डंडा पास रखता था, और वो दुनिया बहुत कमजोर है जहां फकीर के पास डंडा नहीं होता। कृष्ण कुछ कम डंडे की बात नहीं करते। एक मित्र कल मुझसे कह रहे थे कि मेरी हालत भी अर्जुन जैसी है, आप मुझे संभालना। मेरे मन में हुआ कि उनसे कहूं कि अगर कृष्ण जैसा एक दफे तुमसे कह दूं महामूर्ख, तुम दोबारा लौट के ना आओगे, तुम आओगे ही नहीं। अर्जुन होना भी आसान नहीं है। वो कृष्ण उसको डंडे पे डंडे दिए चले जाते, भागता नहीं, संदेह है लेकिन निष्ठा में भी कोई कमी नहीं। संदेह है तो सवाल उठाता है, निष्ठा में भी कोई कमी नहीं इसलिए भागता भी नहीं है। रिंझाई ने कहा कि देखा है ये डंडा, झूठे गलत सवाल पूछे सिर तोड़ दूंगा। साधु ने कहा, क्या कहते हैं आप, सिर मेरा वैसे ही अपनी वासनाओं से टूटा जा रहा है, आप मुझे कोई तरकीब रोकने की बताएं। रिंझाई ने कहा, रोकने की बात नहीं, मैं तो उससे यह पूछता हूं किस तरकीब से वासनाओं को चलाता है, क्योंकि तू ही चलाने वाला तो रोकने की तरकीब पूछने पड़ेगी। एक आदमी दौड़ रहा है और हमसे पूछता है कैसे रुकें? रुकना पड़ता है, सिर्फ नहीं दौड़ना पड़ता है। रुकना नहीं पड़ता, सिर्फ नहीं दौड़ना पड़ता है। हां, कोई उसको घसीट रहा हो, कोई उसकी गर्दन में बैल की रस्सी बांध के खींच रहा हो तब भी कोई सवाल, कोई उसके पीछे से उसको हुद्दे दे रहा हो तब भी कोई सवाल। न उसे कोई घसीट रहा, न कोई पीछे से धक्का दे रहा, वो आदमी दौड़ रहा है और कहता है मैं कैसे रुकूं? तो उसे इतना ही कहना पड़ेगा, तू गलत ही सवाल पूछ रहा है, दौड़ भी तू ही रहा है, कैसे रुकने की बात भी तू ही पूछ रहा है, निश्चित ही तू रुकना नहीं चाहता इसलिए पूछ रहा है। जो लोग रुकना नहीं चाहते वो यही पूछते रहते हैं कैसे रुकें, इसी में समय गंवाते रहते हैं। वे पूछते हैं हाउ टू डू इट, करना नहीं चाहते, क्योंकि मजा यह है कि वासना को कैसे चलाएं, इसे पूछने आप कभी किसी के पास नहीं गए, बड़े मजे से चला रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो इन आंधियों को नहीं चलाता है, रोक लेता नहीं, नहीं चलाता है, हमारा कोऑपरेशन मांगती है वासना। आपने कोई ऐसी वासना देखी जो आपके बिना सहयोग के इंच भर सरक जाए? कभी बिना आपके सहयोग के आपके भीतर कोई भी वासना सरकी है इंच भर? तो फिर जरा लौट के देखना, जब वासना सरके तो खड़े हो जाना और कहना कि मेरा सहयोग नहीं, अब तू चल, और आप पाएंगे वहीं गिर गई, वहीं इंच भर भी नहीं जा सकती, आपका कोऑपरेशन चाहिए। एक मेरे मित्र, उनको बड़ा क्रोध आता है, बड़े मंत्र पढ़ते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं और वहां से और क्रोधी होकर लौटते हैं। क्रोध नहीं जाता, बस उनका वही परेशानी कि क्रोध। तो मैंने उनसे कहा कि तुम ही क्रोध करते हो, कोई और करता है? उन्होंने कहा कि मैं ही करता हूं, लेकिन फिर भी जाता नहीं, कैसे जाए? मैंने कहा कि अभी छोड़ो, ये कागज में लिख के तुम्हें देता हूं। कागज लिख के उन्हें दे दिया। उसमें मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि अब मुझे क्रोध आ रहा है। मैंने कहा इसे खीसे में रखो और जब भी क्रोध आए देख के इसको पढ़ना, फिर खीसे में रखना और कुछ मत करना। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, मैं बड़े बड़े ताबीज भी बांध चुका। मैंने कहा छोड़ो ताबीज, तुम इसको खीसे में रखो, 15 दिन बाद मेरे पास आना। 15 दिन बाद नहीं, वो 5 ही दिन बाद आ गए और कहने लगे कि क्या जादू है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको पढ़ता हूं कि अब मुझे क्रोध आ रहा है, पता नहीं भीतर क्या होता गया। कोऑपरेशन नहीं मिल पाता, 1 सेकंड को कोऑपरेशन चूक जाए गया। फिर तो वो कहने लगे अब तो खींचे तक अंदर हाथ भी नहीं ले जाना पड़ता, इधर हाथ गया कि अक्षर ख्याल आए कि अब क्रोध आ रहा है, बस कोई चीज एकदम से बीच में जैसे फ्लॉप, कोई चीज एकदम से गिर जाती है। वासना सहयोग मांगती है आपका, निर्वासना सिर्फ असहयोग मांगती है। निर्वासना के लिए कुछ करना नहीं है, वासना के लिए जो किया जा रहा है वही भर नहीं करना है। तो रिंझाई ने मुट्ठी बांध ली उस आदमी के सामने और कहा कि देख ये मुट्ठी बंधी है, अब मुझे मुट्ठी को खोलना है, मैं क्या करूं? उस आदमी ने कहा क्या फिजूल की बातें पूछते, बांधिए मत, मुट्ठी खुल जाएगी। बांधिए मत क्योंकि बांधना पड़ता है, बांधना एक काम है, खोलना काम नहीं है। बांधने में शक्ति लग रही है, खोलने में कोई शक्ति नहीं लगती। न बांधिए तो मुट्ठी खुली रहती है, बांधिए तो बंधती है। वासना शक्ति मांगती है, न दीजिए शक्ति, निर्वासना फलित हो जाती। ऐसा झंझावास से मुक्त हुआ चित्त स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं महाबाहो, जो स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है वो सब कुछ पा लेता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सर्वसाधारण प्राणियों के लिए जो निशा है, अर्थात जिसमें साधारण प्राणियों की दृष्टि नहीं पहुंचती, उस निशारूप आत्मनिष्ठा में संयमी विद्वान जागता है, रमण करता है। और दृष्टा दर्शन आदि वेदों से युक्त जिस अविद्या में प्राणी अहम मम मैं मेरा इत्यादि व्यवहार करते हैं, सब में ब्रह्म भाव देखने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिए वो निशा है। यानी जैसे प्राणी रात्रि में व्यवहार नहीं करते, वैसे ही अविद्यारूप रात्रि में ब्रह्मनिष्ठ अहम मम इत्यादि व्यवहार नहीं करता। जो सब के लिए अंधेरी रात है, वो भी ज्ञानी के लिए, संयमी के लिए जागरण का क्षण है। जो निद्रा है सबके लिए, वही भी ज्ञानी के लिए जागृति है। ये महावाक्य है, ये साधारण वक्तव्य नहीं, ये महावक्तव्य है। इसके बहुआयामी अर्थ हैं, 2-3 आयाम समझ लेना जरूरी है। एक तो बिल्कुल सीधा, जिसको कहना चाहिए लिटरल, जो अर्थ है वो भी इसका अर्थ है। आमतौर से गीता पर किए गए वार्तिक उसके तथ्यगत अर्थ को कभी भी नहीं लेते, जो कि बड़ी ही गलत बात है। वो सदा ही उसको मेटाफर बना लेते हैं, वो सिर्फ मेटाफर नहीं है। जब ये बात कही जा रही है कि जो सबके लिए निद्रा है, वो भी संयमी और ज्ञानी के लिए जागरण है, तो इसका पहला अर्थ बिल्कुल शाब्दिक है। जो रात आप जब सोते हैं, तब भी संयमी नहीं सोता है, इसे पहले समझ लेना जरूरी है। क्योंकि इसे कहने की हिम्मत नहीं जुटाई जा सकी है आज तक। सदा उसका मोह रूपी निशा और सब रूपी बातें कही गई हैं। इसका पहला अर्थ बिल्कुल ही तथ्यगत है। जब आप रात सोते हैं तब भी ज्ञानी नहीं सोता है, इसका क्या मतलब? बिस्तर पर नहीं लेटता है? इसका क्या मतलब? आंख बंद नहीं करता है? इसका क्या मतलब? रात विश्राम को उपलब्ध नहीं होता है? नहीं, ये सब करता है फिर भी नहीं सोता है। दो तीन उदाहरण फिर बात को समझें। बुद्ध ने आनंद को दीक्षा दी, उनका चचेरा भाई था और बड़ा भाई था, तो दीक्षा लेते वक्त आनंद ने कहा कि दीक्षा के बाद तो तुम गुरु और मैं शिष्य हो जाऊंगा, तो मैं तुमसे फिर कुछ कह ना सकूंगा, अभी मैं तुम्हें आज्ञा दे सकता हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। दीक्षा लेने के पहले मैं तुम्हें दो तीन आज्ञाएं देता हूं जो तुम्हें छोटे भाई की तरह माननी पड़ेंगी। बुद्ध ने कहा कहो। आनंद ने कहा एक तो ये कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा, रात तुम सोओगे जहां वहीं मैं भी सोऊंगा। दूसरा यह कि जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तुम्हें उसी वक्त उत्तर देना पड़ेगा, टाल ना सकोगे। तीसरा यह कि मैं अंधेरी आधी रात में भी किसी को मिलाने ले आऊं तो मिलना पड़ेगा, इंकार ना कर सकोगे। ये तीन दे दो मुझे आज्ञा बड़े भाई की हैसियत, फिर दीक्षा के बाद तो मैं कुछ कह ना सकूंगा, तुम्हारी आज्ञा मेरे सिर पर होगी। बुद्ध ने ये वचन दे दिए। फिर आनंद बुद्ध के कमरे में ही सोता है। दो चार दस दिन में ही बहुत हैरान हुआ, क्योंकि बुद्ध जिस करवट सोते हैं, जहां हाथ रखते हैं, जहां पैर रखते हैं, रात में इंच भर भी हिलाते नहीं, कभी करवट भी नहीं बदलते। हाथ जहां रखा है वहीं रखा रहता पूरी रात, पैर जहां रखा है पैर रखा रहता पूरी रात। उस आनंद ने कहा कि क्या मामला है, ये कैसी नींद? दो चार दस दिन रात में कई बार उठकर उसने देखा कि वही मुद्रा है, वही आसन है, वही व्यवस्था है, सब वही। दसवें दिन उसने पूछा कि सवाल उठ गया, रात में सोते हो या क्या करते हो? बुद्ध ने कहा जब से अज्ञान टूटा तब से सिर्फ शरीर सोता है, मैं नहीं सोता हूं। तो अगर करवट तो मुझे बदलनी पड़े, मेरे बिना सहयोग के शरीर नहीं बदल सकता। कोई जरूरत नहीं बदलने की, एक ही करवट से काम चल जाता है। तो फकीर आदमी को जितने से काम चल जाए उससे ज्यादा के उपद्रव में नहीं पड़ना चाहिए। एक से चल जाता है काम, हाथ जहां रखता हूं वहीं रखे रहता हूं। हाथ सो जाता है, मैं नहीं सोता हूं। कृष्ण कहते हैं जो सबके लिए अंधेरी निद्रा है वो भी ज्ञानी के लिए जागरण। आप भी पूरे नहीं सोते हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई ना कोई कोना तो आप में भी जागा रहता है। यहां हम इतने लोग बैठे हैं सब सो जाएं, रात कोई आदमी आके चिल्लाए राम, सबको सुनाई पड़ेगा, लेकिन सबको सुनाई नहीं पड़ेगा। जिसका नाम राम है वो कहेगा कौन बुला रहा है। कान सबके, सब सोए, राम शब्द गूंजा है तो सबको सुनाई पड़ा है, लेकिन जो राम है उसको तो कौन बुला रहा है? रात में कौन गड़बड़ करता है, सोने नहीं देता? क्या हुआ? जरूर इसके भीतर चेतना का एक कोना इस रात में भी जागा है, पहरा दे रहा है, पहचानता है कि राम नाम है अपना। मां सोई है रात, तूफान आ जाए बाहर, आंधी हो जाए, बादल गजे, बिजली चमके, उसकी नींद नहीं टूटती। उसका बच्चा जरा सा कुनकुन करे वो फौरन हाथ रख लेती। कोई भीतर कोई हिस्सा जागा हुआ है मां का, वो देख रहा है कि बच्चे को कोई गड़बड़ ना हो जाए, और बच्चे की गड़बड़ इतनी धीमी है कि मां के एक हिस्से को जागा ही रहना होगा। आकाश में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, पानी हो रहा है, उसका कुछ सुनाई नहीं पड़ता उसे, लेकिन इस बच्चे की जरा सी आवाज, इसका जरा सा करवट लेना, इसकी धीमी सी पुकार उसे तत्काल जगा देती। एक हिस्सा उसका भी जागा हुआ है, पर एक हिस्सा जरूरत के वक्त इमरजेंसी मेजर है वो हमारा। साधारणतः हमारी पूरी चेतना डूबी रहती अंधेरे में। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष नींद में भी जागा रहता। पहला अर्थ, पहला आयाम का अर्थ वास्तविक निद्रा में भी जागरण है। और मैं आपसे कहता हूं कि यह बहुत कठिन नहीं है। जो आदमी दिन के 24 जागते हिस्से में 12 घंटे जागा हुआ जिएगा वो रात में जागा हुआ सोता है। आप रास्ते पर चल रहे हैं जाग के चलें, आप खाना खा रहे हैं जाग के खाएं, आप किसी से बात कर रहे हैं जाग के बोलें, सुन रहे हैं जाग के सुने। ये नींद नींद स्लीपी स्लीपी ना हो, ये सब ऐसे ही चल रहा है। एक आदमी खाना खा रहा है, हमें लगता है कि नींद में कैसे खाना खा सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सब लोग नींद में खाना खा रहे हैं। इमर्सन बड़ा विचारक हुआ, सुबह बैठा है, उसकी नौकरानी नाश्ता रख गई, किताब में उलझा है, तो नौकरानी ने बाधा नहीं दी, किताब से चुकेगा तो नाश्ता कर लेगा। उसका मित्र एक मिलने आया है, वो किताब में डूबा है, नाश्ता पास है। मित्र ने सोचा इससे बात पीछे कर लेंगे, पहले नाश्ता कर लें। मित्र ने नाश्ता कर लिया, प्लेट खाली करके बगल में सरका दी। फिर इमर्सन ने कहा अरे कब आए, मित्र को देखा, खाली प्लेट को देखा और कहा कि जरा देर से आए, मैं नाश्ता कर चुका हूं। इस आदमी ने कभी जाग के नाश्ता किया होगा? नहीं, हमने भी नहीं किया है। एक रूटीन है जिसको हम नींद में भी कर लेते हैं। आदमी साइकिल चलाता है, पैर साइकिल चलाते रहते हैं, आदमी भीतर कुछ और चलाता रहता, चलता चला जाता। नींद, सड़क के किनारे खड़े हो जाएं, लोगों को जरा चलते देखें, कोई बातचीत करता दिखाई पड़ेगा किसी से जो मौजूद नहीं है, किसी के ओंठ हिल रहे हैं, कोई हाथ से किसी को झड़क रहा है, कोई इशारा कर रहा है, आप बहुत हैरान होंगे कि किससे हो रहा है सब। नींद, नींद में चल रहे हैं। जब हम जागे हुए भी सोए हैं तो सोए हुए जागना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने गीता के इस महावाक्य पर वक्तव्य दिए हैं उनको खुद का कोई अनुभव नहीं है, अन्यथा ये पहला वक्तव्य चूक नहीं सकता था। उनको साफ पता नहीं है कि नींद में जागा हुआ हुआ जा सकता है, लेकिन जागे हुए ही सोए हुए आदमियों को नींद में जागने का ख्याल भी नहीं उठ सकता, तो वो इसका मेटाफरिकल अर्थ करते हैं, वो अर्थ ठीक नहीं। जो आदमी जिनमें दिन में जागकर चलेगा, उठेगा, बैठेगा, वो रात में भी जागा हुआ सोएगा, महावीर ने कहा है। अजीब बात कही महावीर ने, कहा साधुओं जागकर चलना, जागकर उठना, जागकर बैठना सब ठीक है, आखिर में महावीर कहते हैं जागकर सोना। पागलपन की बात कर रहे हैं, फिर सोएंगे कहे के लिए? जागकर सोना, जागते रहना और देखना कि नींद कब आई। आप कितनी दफे सोए हैं, कभी नींद को आते देखा? जिंदगी भर सोए, रोज सोए। आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, 8 घंटे सोए अगर तो 20 साल सोने में चले जाते हैं। जिंदगी का एक तिहाई सोते, 20 साल सो के भी कभी आपको पता है नींद कब आती है, कैसे आती है, नींद क्या है, कैसा अद्भुत है ये मामला। 20 साल जिस अनुभव से गुजरते हैं उस अनुभव की कोई भी पहचान नहीं, रोज सोते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे कि नींद क्या है, व्हाट इज स्लीप, कैसी आती है, आते वक्त क्या उसकी शक्ल है, क्या उसका रूप है, कैसे उतरती है, जैसे सांझ उतरती है अंधकार की, सूरज डूबता है, ऐसा आपके भीतर क्या उतरता है नींद में? कहेंगे कि कुछ पता नहीं, क्योंकि जब तक जागे रहते हैं तब तक नींद नहीं आती, जब नींद आ जाती उसके पहले तो सो गए होते हैं। सुबह उठते हैं रोज, कभी देखा है कि नींद का टूटना क्या है, फिनोमिनल, नींद कैसे टूटती है, क्या होता है नींद के टूटने, आप कहते हैं कुछ पता नहीं, जब तक नींद नहीं टूटती तब तक हम नहीं होते, जब नींद टूट जाती तब टूट ही चुकी होती, कोई हमें पता नहीं। कृष्ण कह रहे हैं जाग कर सोता है, और जिस व्यक्ति ने अपनी नींद को जाग कर देख लिया वही व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी जाग कर देख सकता, अन्यथा नहीं देख सकता है। इसलिए सूत्र को मैं महावाक्य कहता हूं, मौत तो कल आएगी, नींद तो आज ही आएगी। रात नींद को देखते हुए सोए, आज कल महीना दो महीना तीन महीना, रोज सोते वक्त एक ही प्रार्थना मन में, एक ही भाव कि नींद आए तो उसे मैं देखूं। जागे रहें जागे रहें जागे रहें, देखते रहें देखते रहें, आज चूकेंगे कल चूकेंगे परसों चूकेंगे, महीना दो महीना तीन महीना, अचानक किसी दिन आप पाएंगे कि नींद उतर रही और आप देख रहे। और जिस दिन आप नींद को उतरते देख लेंगे उस दिन कृष्ण का ये महावाक्य समझ में आएगा, उसके पहले समझ में नहीं आ सकता है। ये इसका वास्तविक अर्थ, इसका जो मेटाफरिकल अर्थ है वो भी आपसे कहूं वो भी है, लेकिन वो नंबर दो का मूल्य है उसका, नंबर एक का मूल्य इसी का है, वो भी है, लेकिन वो तो और बहुत सी बातों में भी कह दिया गया, उसको कहने के लिए इस वाक्य को कहने की कोई भी जरूरत ना थी। वो दूसरा जो मोह निशा, तो उसकी तो बहुत चर्चा हो गई, वो जो विषयों की नींद, वो जो वासना की नींद, तो उसकी तो काफी चर्चा हो गई। और कृष्ण जैसे लोग एक शब्द भी व्यर्थ नहीं बोलते, एक शब्द पुनरुक्त नहीं करते, अगर पुनरुक्ति दिखती हो तो आपकी समझ में भूल और गलती होती। कृष्ण जैसे लोग द नेवर रिपीट, क्योंकि रिपीट का कोई सवाल नहीं है, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि कौन लोग दोहराते हैं? सिर्फ वही लोग दोहराते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती, दूसरा आदमी नहीं दोहराता। जिसने एक बात पूरे विश्वास से कह दी पूरे जान के बाद खत्म हो गई। तो कृष्ण दोहरा नहीं सकते, इसलिए मैं कहता हूं कि जो आम व्याख्या की गई है कि जहां कामी आदमी काम वासना में मोह निद्रा में विषयों की नींद में अंधेरे में डूबा रहता वहां संयमी आदमी जागा रहता है, इसको दोहराने के लिए इस वाक्य की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन वो अर्थ करें तो बुरा नहीं है, लेकिन पहला अर्थ पहले समझ लें। हां, दूसरा अर्थ है एक तंद्रा का घेरा, कहना चाहिए एक हिप्नोटिक आरा हमारे व्यक्तित्व में अटका हुआ है। जब आप चलते हैं तो आपके चारों तरफ नींद का एक घेरा चलता है, जब जागा हुआ पुरुष चलता है तब उसके पास भी चारों तरफ एक जागरण का घेरा चलता है। ये जो हमने फकीरों नानक और कबीर और राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर के आसपास उनके चेहरे के पास एक गोल घेरा बनाए, फोटोग्राफिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ नहीं है। जागे हुए व्यक्ति के आसपास प्रकाश का एक उज्जवल घेरा चलता है, और जो लोग भी अपने भीतर के प्रकाश को देखने में समर्थ होते हैं वो दूसरे के आरा को भी देखने में समर्थ हो जाते हैं। जिन लोगों को भीतर अपने प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है वो उस आदमी के चेहरे के आसपास प्रकाश के गोल घोरे को तत्काल देख लेते हैं। हाँ, आपको नहीं दिखता क्योंकि आपको उस तरह के सूक्ष्म प्रकाश का कोई भी अनुभव नहीं। तो जैसे महावीर और बुद्ध और कृष्ण के आसपास चेहरे के गोल वर्तुल चलता है जागरण का रोशनी का, ऐसे ही हम सब सोए हुए आदमियों के आसपास एक गोल वर्तुल चलता है अंधकार का निद्रा का, वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका पता भी तब चलेगा जब प्रकाश दिखाई पड़े, तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी भर एक अंधेरे का गोल घेरा भी आपके पास चलता था। पता तो पहले प्रकाश का चलेगा तभी अंधकार का बोध होगा, उसके साथ ही हम पैदा होते हैं, उससे इतने निकट और परिचित होते हैं कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मैं देखता हूं कि रास्ते पर दो आदमी चल रहे हो तो दोनों के पास का चलने वाला घेरा अलग होता है, रंगों रंगों के फर्क होते हैं, शेड्स के फर्क होते हैं, अंधेरे और सफेदी के बीच में बहुत से ग्रे कलर होते हैं। लेकिन साधारणतः 100 आदमी के पास, 100 में से 99 आदमियों के पास नींद का एक वर्तुल चलता है, एक स्लीपी वर्तुल चलता है। वैसा आदमी जहां जाता है उसके साथ उसकी नींद भी जाती, वो जो भी छूता है उसे नींद में छूता है, वो जो भी करता है उसे नींद में करता है। वो जो भी बोलता है नींद में बोलता है। कभी आपने सोचा है कि आप अपने वक्तव्यों के लिए कितनी बार नहीं पछताए? लेकिन कभी आपको पता है कि आपने ही बोला था होश में? पति घर आया है और एक शब्द पत्नी बोल गई है और कलह शुरू हो गई, और वो जानती है कि ये शब्द रोका जा सकता था क्योंकि ये शब्द 25 दफे बोला जा चुका है और इस शब्द के आसपास इसी तरह की कलह 25 बार हो चुकी, फिर ये आज क्यों बोला गया? नींद में बोल गई, फिर बोल गई, कल फिर बोलेगी, परसों फिर बोलेगी, वो नींद चलेगी, वो रोज वही बोलेगी, रोज वही होगा, पति भी रोज वही उत्तर देगा। अगर एक पति पत्नी को 7 दिन ठीक से देख लिया जाए तो उनकी पिछली जिंदगी और आगे की सारी जिंदगी की कथा लिखी जा सकती है कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या होगा, क्योंकि यही होगा, इसकी पुनरुक्ति होती रहेगी। ये नींद में चलते हुए लोग, वही क्रोध, वही काम, वही सब, वही दुख, वही पीड़ा, वही चिंता, सब वही, रोज उठते हैं और वही दोहराते, जैसे सब तय है, बंधी हुई मशीन की तरह, बस रोज अपनी मशीन पर जम जाते हैं और फिर दोहराते। ये नींद है, ये कृष्ण का दूसरा अर्थ है, जागा हुआ पुरुष जो भी करता है, ये नींद जैसे आदमी का उसका व्यवहार नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा उसके व्यवहार में? तो उन्होंने इंगित दिए कि नींद से भरा हुआ आदमी मैं के और अहंकार के आसपास जिएगा, उसका सब कुछ अहंकार से भरा होगा। कभी आपने ख्याल किया, आईने के सामने खड़े होकर जो तैयारी आप कर रहे हैं वो आपकी तैयारी है कि अहंकार की तैयारी? किसकी तैयारी कर रहे हैं? अहंकार की तैयारी कर रहे हैं। बाहर निकलते हैं, झाड़ झूड़ के साफ रीढ़ सीधी कर लेते हैं, आंखें तेज हो जाती, या तो सुरक्षा में लग जाते हैं या आक्रमण में लग जाते हैं, चल पड़े। नींद वाला आदमी निकला घर से बाहर, उपद्रव संभावित, सब कुछ होगा, अभी कुछ ना कुछ करेगा एक आदमी, और सारे लोग अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अमेरिका में अभी कार के एक्सीडेंट्स का जो सर्वे हुआ है उससे पता चला कि 75% कार की दुर्घटनाएं भौतिक नहीं, मानसिक घटनाएं हैं। पागलपन की बात मालूम होती है ना, कार की दुर्घटना और मानसिक, कार का भी कोई माइंड है, कार का भी कोई मन है कि कार भी कोई मन से दुर्घटना करती? कार का नहीं है, ड्राइवर का है, वो जो सारथी बैठे रहते हैं भीतर। कभी आपको पता है कि जब आप क्रोध में होते हैं तो कार का एक्सीलेटर जोर से दबता है, नींद में, होश में नहीं, जल्दी आपको कहीं पहुंचना नहीं, लेकिन चित्त क्रोध से भरा है, किसी चीज को दबाना चाहता है, इसकी फिक्र नहीं कि किसको दबा रहे हैं, एक्सीलेटर को ही दबा रहे हैं। अब एक्सीलेटर से कोई झगड़ा नहीं, अब एक्सीलेटर को दबाइएगा क्रोध में तो खतरा पक्का है, क्योंकि तो नींद में दबाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं कि क्यों दबा रहे हैं। एक्सीलेटर को पता होना चाहिए कि क्यों दबा रहे हैं, कहां दबा रहे हैं, कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितनी कारें दौड़ रही हैं, आपको कुछ पता नहीं, आप एक्सीलेटर को नहीं दबा रहे। कोई अपनी पत्नी के सिर पर पैर दबा रहा है, कोई अपने बेटे के, कोई अपने बाप के, कोई अपने मालिक के, पता नहीं वो एक्सीलेटर किन किन के लिए काम कर रहा है, पता नहीं कौन एक्सीलेटर इस वक्त बना हुआ है, दबाए जा रहे हैं। अब ये आदमी जो नींद में एक्सीलेटर दबा रहा है, इस आदमी को सड़क दिखाई पड़ रही होगी, इसकी हालत ठीक वैसी है। मैंने सुना है वर्षा हो रही है और एक आदमी अपनी कार चला रहा है, जोर से वर्षा हो रही है, लेकिन वह आदमी वाइपर नहीं चला रहा कार के, तो उसकी पत्नी उससे कहती, क्या कर रहे हो? जैसा कि पत्नियां आमतौर से ड्राइवर को गाइड करती रहती हैं, पति चलाता है, पत्नियां चलवाती पूरे वक्त बताती रहती, ये करो ये करो, ये क्यों नहीं चल रहे हैं वाइपर? तो उसने कहा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि चश्मा तो मैं घर ही भूल आया हूं, को वैसे नहीं दिखाई पड़ रहा, कुछ पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, इससे क्या मतलब? अब ये जो आदमी है, वो जो एक्सीलेटर पर क्रोध में दबा रहा है, वो भी अंधा है, उसको भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा कि बाहर क्या हो रहा है। 75% दुर्घटनाएं, मानसिक घटनाएं, ये नींद है। इस नींद में हम उल्टा भी करते हैं, वो तीसरा आयाम, फिर हम आगे बढ़े। एक तीसरा अर्थ भी है नींद का कृत्य हमेशा जो आप करते हैं और जो होता है उसका आपको कोई ख्याल नहीं होता। जो आप करते हैं उससे ही होता है, लेकिन जब होता है तब आप पछताते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो ये कभी ना किया था। एक स्त्री सज रही है, आईने के सामने सज रही है, अब उसे पता नहीं कि सच के वो क्या कर रही है। वो कहेगी मैं सज रही हूं और कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन वो सज धज के सड़क पे आ गई, उसने चुस्त कपड़े पहन रखे, अब उसको पता नहीं कि वो धक्का निमंत्रित कर रही, कोई आदमी धक्का मारेगा, जब वो धक्का मारेगा तब वो कहेगा कि बहुत जाति हो रही, वो स्त्री कहेगी बहुत जाति हो रही, अन्याय हो रहा, अनीति हो रही, लेकिन सब तैयारी करके आई है वो, और वो तैयारी नींद में की गई, उसे कोई काज इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता कि इतने चुस्त कपड़े, इतने बेढंगे कपड़े, इतनी सजावट, किसी को भी धक्का मारने के लिए निमंत्रण है। और बड़े मजे की बात है, अगर इसको कोई धक्का ना दे और कोई ना देखे तो भी दुखी लौटेगी, बेकार गई सब मेहनत, बेकार गई, किसी ने देखा ही नहीं, सड़क पर कोई इसे ना देखे, कोई इसको ले ही ना, कोई अटेंशन ही ना दे, तो ये ज्यादा दुखी लौटेगी, धक्का दे तो भी दुखी लौटेगी। क्या हो रहा है ये? मैंने सुना है कि एक बच्चे ने अपने बाप को खबर दी कि मैंने 5 मक्खियां मार डाली हैं, उसके बाप ने कहा अरे, और उसने कहा कि 3 नर थे 2 मादाएं थी, उसके बाप ने हद कर रहा है, तूने कैसे पता लगाया? उसने कहा 2 मक्खियां आईने आईने पर बैठती थी, समझ गया कि स्त्रियां होनी चाहिए। ये जो नींद में सब चल रहा है, इसमें हम ही कारण होते हैं, और जब कार्य आता है तब हम चौंक कर खड़े हो जाते हैं कि मैंने नहीं किया। अगर हम नींद में ना हो तो हम फौरन समझ जाएंगे ये मेरा किया हुआ है, ये धक्का मेरा बुलाया हुआ है, ये धक्का ऐसे नहीं आ गया। इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, सब चीजों की हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर व्यवस्था जब पूरी हो जाती तब पछताते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। ये भी नींद का अर्थ है। संयमी ज्ञानी इस भांति कभी नहीं सोता, जागा ही रहता है, स्वभाव था। जाग के वो वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा सोया आदमी करता है, उसका मैं कभी केंद्र में नहीं होता, मैं सदा नींद के ही केंद्र में होता है। समझ लें कि नींद का केंद्र मैं है, ना मैं, इगोलेसनेस, निरअहंकार भाव जागरण का केंद्र है। ये बड़े मजे की बात है, इसको अगर हम ऐसा कहें तो बिल्कुल कह सकते हैं कि सोया हुआ आदमी ही होता है, जागा हुआ आदमी होता नहीं है। ये बड़ा उल्टा वक्तव्य लगेगा, सोया हुआ आदमी ही होता है मैं, जागा हुआ आदमी नहीं होता, ना मैं। जागरण आदमी के अहंकार का विसर्जन है, निद्रा आदमी के अहंकार का संग्रहण, कंसंट्रेशन, केंद्रीकरण है। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यान्मन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। महानद और नदियों के निरंतर प्रवाहों से चारों ओर से भरे जाने पर भी अपनी पूर्व मर्यादा को न छोड़ने वाले समुद्र में जैसे अनेक तरह के गंगा सिंधु आदि सरिताओं के जल प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही सभी प्रकार के भोग्य पदार्थों से अपूर्णमान होने पर भी अपनी अखंडाकार गुप्ती रूपा प्रतिष्ठा को ना छोड़ने वाले जिस मुनि में अनेक तरह के भोग्य पदार्थ प्रविष्ट होते हैं, वही केवल शांति को, मोक्ष को प्राप्त होता है। विषयों की अभिलाषा करने वाला पुरुष प्राप्त नहीं होता। केवल ब्रह्म में ही अभिनिवेश रखने के कारण जिसका देह से अहंकार निकल गया है, देहादि और उसके धर्मों से जिसकी ममता निकल गई है, जो सब विषयों से वितृष्ण है और संपूर्ण बाह्य विषयों को छोड़कर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि से विचरता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। हे मोक्ष चाहने वाले अर्जुन, यही ब्राह्मी ब्रह्म प्रापक स्थिति है, जिसको पाकर मुमुक्षु मोह को देह को प्राप्त नहीं होता। अधिक क्या कहें, अंत समय में क्षणभर भी इस अवस्था में रहकर पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयो अध्याय संपूर्णः। हे पार्थ, जैसे महासागर अनंत अनंत नदियों को भी अपने में समाकर जरा भी मर्यादा नहीं खोता है, इंच भर भी परिवर्तित नहीं होता है, जैसे कुछ समाया ही नहीं उसमें ऐसा ही होता है, जैसा पहले था हजारों नदियों के गिरने के ऐसा ही बाद में होता है, ऐसे ही जो व्यक्ति जीवन के समस्त भोग अपरिवर्तित रूप से भोगने के पहले जैसा था, भोगने के बाद भी वैसा ही होता है, जैसे कि भोगा ही ना हो, अर्थात जो भोगते हुए भी ना भोगा बना रहता है, जो भोगते हुए भी भोगता नहीं बनता है, जिसमें कोई भी अंतर नहीं आता, जो जैसा था वैसा ही है, नहीं होता तो जैसा होता, होकर भी वैसा ही है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति को ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तेरी मुक्ति की जिज्ञासा, बड़ी मजेदार की बात कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने जिज्ञासा मुक्ति की नहीं की थी, अर्जुन ने जिज्ञासा मुक्ति की नहीं की थी, अर्जुन ने जिज्ञासा सिर्फ युद्ध से बचने की थी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तेरे मुक्ति की जिज्ञासा, तेरे मोक्ष की खोज के लिए तुझे ये बताता हूं। अर्जुन ने नहीं की थी मुक्ति की जिज्ञासा, लेकिन अर्जुन ने जो भी जिज्ञासा की थी, कृष्ण ने उसे इस बीच मुक्ति की जिज्ञासा में रूपांतरित किया है। इस पूरे यात्रा में कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा को भी रूपांतरित किया है। धीरे धीरे युद्ध गौण हो गया है, धीरे धीरे युद्ध रहा ही नहीं, बहुत देर हो गई जब से युद्ध की बात समाप्त हो गई, बहुत देर हो गई जब से अर्जुन भी और हो गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है दैट विच इज नॉट स्ट्रेट, ऋजु से बनता है वो शब्द, ऋजु का मतलब होता है सीधा सरल, अर्जुन का मतलब होता है तिरछा इर्छा, अर्जुन का मतलब होता है आड़ा तिरछा। अर्जुन सीधा साधा नहीं है, बहुत आड़ा तिरछा। विचार करने वाले सभी लोग आड़े तिरछे होते, निर्विचार ही सीधा होता है। अर्जुन की जिज्ञासा को कृष्ण ने बहुत रूपांतरित किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। और ध्यान रहे, साधारणता मनुष्य धर्म की जिज्ञासा शुरू नहीं करता, साधारणता मनुष्य जिज्ञासा तो संसार की ही शुरू करता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा को संसार से मुक्ति और मोक्ष की तरफ रूपांतरित किया जा सकता है। क्यों? इसलिए नहीं कि कृष्ण कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि संसार की जिज्ञासा करने वाला मनुष्य भी जानता नहीं कि क्या कर रहा है, उसकी गहरी और मौलिक जिज्ञासा सदा ही मुक्ति की होती। जब कोई धन खोजता है तब भी बहुत गहरे में वैसा व्यक्ति आंतरिक दरिद्रता को मिटाने की चेष्टा में रत होता है, गलत चीज से, लेकिन चेष्टा उसकी यही होती है कि दरिद्र ना रह जाऊं, दिवालिया ना रह जाऊं। जब कोई आदमी पद खोजता है तब भी उसकी भीतरी कोशिश आत्महीनता न रह जाए, उसी की होती, गलत जगह खोजता है। जब कोई आदमी युद्ध से भागना चाहता है तब भी वो युद्ध से नहीं भागना चाहता, बहुत गहरे में संताप से, एंग्विश से, चिंता से ऊपर उठना चाहता है, लेकिन फिर भी वो ठीक दिशा में नहीं पूछता। इस बात को कहकर कृष्ण बहुत गहरा इंगित दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन तेरी मुक्ति की जिज्ञासा के लिए मैंने ये सब कहा, अगर तू महासागर जैसा हो जाए जहां सब आए और सब जाए लेकिन तुझे छुए भी नहीं, स्पर्श भी ना करे, अनटच्ड, अस्पर्शित, तू पीछे वैसा ही रह जाए जैसा था, तो तू ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाता। ब्राह्मी स्थिति अर्थात तब तू नहीं रह जाता और ब्रह्म ही रह जाता है, और जहां मैं नहीं रह जाता ब्रह्म ही रह जाता है, वहां फिर कोई चिंता नहीं क्योंकि सभी चिंताएं मैं के साथ हैं। जहां मैं नहीं रह जाता और ब्रह्म ही रह जाता है, वहां कोई दुख नहीं क्योंकि सब दुख मैं की उत्पत्तियां हैं, और जहां मैं नहीं रह जाता और ब्रह्म ही रह जाता वहां कोई मृत्यु नहीं क्योंकि मैं ही मरता है, जन्म लेता है। ब्रह्म की न कोई मृत्यु है न कोई जन्म है, वो है। ऐसा कृष्ण ने इस दूसरे अध्याय की चर्चा में, जिसे गीताकार सांख्य योग कह रहा है, पहले अध्याय को कहा था विषाद योग, दूसरे अध्याय को कह रहा है सांख्य योग। विषाद के बाद एकदम सांख्य, कहां विषाद से घिरा चित्त अर्जुन का और कहां ब्राह्मी स्थिति, अनंत आनंद से भरी हुई। इस संबंध में एक बात फिर मैं अपनी बात पूरी करूं, धन है वे जो अर्जुन के विषाद को उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि उतने विषाद में से ही ब्राह्मी स्थिति तक के शिखर तक उठने की चुनौती उत्पन्न होती है। कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को ठीक से पकड़ लिया है। अगर अर्जुन किसी मनोवैज्ञानिक के पास गया होता तो मनोवैज्ञानिक क्या करता, चूंकि मैंने यह कहा कि कृष्ण का यह पूरा शास्त्र एक साइकोलॉजी है, इसलिए मैं ये भी अंत में आपसे कह दूं, अगर मनोवैज्ञानिक के पास अर्जुन गया होता तो मनोवैज्ञानिक क्या करता, मनोवैज्ञानिक अर्जुन को एडजस्ट करता, मनोवैज्ञानिक कहता कि समायोजित हो जा, ऐसा तो युद्ध में होता ही है, सभी को ऐसी चिंता पैदा होती है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, तू नाहक की एबनॉर्मल बातों में पड़ रहा है, तू व्यर्थ की विक्षिप्त बातों में पड़ रहा है, ऐसे पागल हो जाएगा, न्यूरोसिस हो जाएगी, नहीं मानता तो कहता कि तू फिर इलेक्ट्रिक शॉक ले ले, इंसुलिन के इंजेक्शन ले ले। लेकिन कृष्ण ने उसके विषाद का क्रिएटिव उपयोग किया, उसके विषाद को स्वीकार किया कि ठीक, अब इस विषाद को हम ऊपर ले चलते हैं, हम तुझे विषाद के लिए राजी ना करेंगे, हम विषाद का ही उपयोग करके तुझे ऊपर ले जाएंगे। असल में ज्ञान सदा ही अभिशाप को वरदान बना लेता है, अभिशाप को वरदान न बनाया जा सके तो वो ज्ञान नहीं। अर्जुन के लिए जो अभिशाप जैसा फलित हुआ था, कृष्ण ने उसे वरदान बनाने की पूरी चेष्टा की है, उसके दुख का भी सृजनात्मक उपयोग किया है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भविष्य का जो मनोविज्ञान होगा वो सिर्फ मरीज को किसी तरह मरीजों के समाज में रहने योग्य नहीं बनाएगा, बल्कि मरीज की ही जो बेचैन स्थिति है, इस बेचैन स्थिति को मरीज के पूरे आत्मा के रूपांतरण के लिए उपयोग करेगा, वो क्रिएटिव साइकोलॉजी होगी। इसलिए कृष्ण का मनोविज्ञान साधारण मनोविज्ञान नहीं, सृजनात्मक मनोविज्ञान है। यहां हम कोयले को हीरा बनाने की कोशिश करते हैं, ये अल्केमी है, जैसा अल्केमिस्ट कहते रहे हैं कि हम लोअर बेस मेटल को, सस्ती और साधारण धातुओं को सोना बनाते हैं, पता नहीं उन्होंने कभी बनाया या नहीं बनाया, लेकिन यहां अर्जुन बड़ी बेस मेटल की तरह कृष्ण के हाथ में आया था, कोयले की तरह। उस कोयले को हीरा बनाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की। धन है वे जो अर्जुन के विषाद को उपलब्ध होते हैं, क्योंकि उनकी ही धन्यता ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचने की भी हो सकती। मेरी बातों को इतने प्रेम और आनंद से सुना, इससे बहुत अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।